Leyli de yanar, oy oy oy. Bilmem bu kimi sever, Halil'im nerede, kızadım nerede, bedadım nerede, nerede. Bilmem bu kimi sever, Halil'im nerede, kızadım nerede, bedadım nerede, nerede. Bunun bir sevdiği var, noylu da yanar, Leyli de yanar, noy doy noy. Günde on çeşit kiyer, Halil'im nerede, kızadım nerede, bedadım nerede, nerede. Günde on çeşit giyer, Halil'im nerede, kızalım nerede, bedalım nerede, nerede. Bana verseler, noylu da yanar, Leyli de yanar, noy doy noy. Cihana bildirseler, Halil'im nerede, kızalım nerede, bedalım nerede, nerede. Cihana bildirseler, Halil'im nerede, kızalım bedadım nerede, nerede. Gitsem yarın yanına, noylu da yanar, Leyli de yanar, noy doy noy. Sabahtan öldürse de, Halil'im nerede, kızalım nerede, bedadım nerede, nerede. Sabahtan öldürse der, Halil'im nerede, kızalım nerede, bedalım nerede, nerede. Ağdaşı kaldırsalar, doylu da yanar, Leyli de yanar, noy doy noy. Yılanı öldürseler, Halil'im nerede, kınalım nerede, bedalım nerede, nerede. Yılanı öldürseler, Halil'im nerede, kınalım nerede, bedalım nerede, nerede. Küçükten yar severdi, noylu da yanar, Leyli de yanar, noy doy noy. Cennete gönderseler, Halil'im nerede, kınalım nerede, bedalım nerede, nerede. Cennete gönderseler, Halil'im